Sceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 1 maja, minęła 18. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. O tym, że polskie granice są bezpieczne, mówili na spotkaniu ze strażnikami granicznymi premier oraz szef MSWiA. Kilku policjantów rannych w starciach podczas demonstracji w Paryżu. Nie udało się w tym roku pobić gitarowego rekordu Guinnessa na wrocławskim rynku. Polskie granice są bezpieczne, mówili premier oraz szef MSWiA podczas spotkania z pracownikami Straży Granicznej w Bielsku-Białej. Beata Szydło wysoko ocenia pracę polskich służb mundurowych. Ostatnie sondaże, które mówią o tym, że 89% polskich obywateli czuje się u nas w Polsce bezpiecznie, to jest ogromna satysfakcja, ale to jest przede wszystkim ciężka praca wszystkich tych, którzy na co dzień dbają o to, by to bezpieczeństwo wzrastało. Minister Mariusz Błaszczak podziękował funkcjonariuszom za profesjonalizm. Mówiąc o polityce migracyjnej niektórych krajów, ocenił, że przyniosła ona tragiczne skutki. Nie ulegamy presji zarówno zewnętrznej, jak i środowisk tak zwanych liberałów, którzy próbują wymóc na Polsce działania, jakie na zachodzie Europy przyniosły katastrofalne skutki w postaci zamachów terrorystycznych. Mariusz Błaszczak przypomniał też, że Polska wysyła strażników granicznych na misje pomocowe na Węgry, do Chorwacji, Bułgarii i Grecji. Do zamieszek i starć z policją doszło w Paryżu podczas pochodów pierwszomajowych. Kilku policjantów zostało rannych. Marek Brzeziński. W manifestacji z okazji Święta Pracy zorganizowanej przez komunistyczną centralę CGT wzywającą do zablokowania drogi Marine Le Pen w jej szturmie na fotel w Pałacu Elizejskim uczestniczyła grupa około 150 młodych ludzi. Byli zamaskowani, nosili okulary przeciwsłoneczne lub gogle i mieli ze sobą transparenty z hasłami anarchistycznymi i wymierzonymi we Front Narodowy Marine Le Pen, mówi naoczny świadek wydarzeń. Policja użyła gazów łzawiących. Anarchiści odpowiedzieli koktajlami Mołotowa. Dwóch policjantów zostało rannych, co potwierdziła paryska prefektura. Według innych źródeł trzech funkcjonariuszy odniosło obrażenia. Do zamieszek, które miały wyjątkowo gwałtowny charakter, doszło między placami Republiki i Bastylii. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Wracamy do kraju. Od dziś wchodzi w życie nowa lista leków refundowanych. Są na niej m.in. dwa nowe preparaty stosowane w stwardnieniu rozsianym. Wiceminister zdrowia Marek Tombarkiewicz podkreślił, że chorzy od dawna czekali na refundację. Dla pacjentów ze stwardnieniem rozsianym dwa nowe leki, które były postulowane od dłuższego czasu i po wprowadzeniu ich teraz od maja. Mamy w zasadzie komplet leków dostępny dla wszystkich pacjentów ze stwardnieniem rozsianym, oczywiście z różnymi wskazaniami, ale wszystkie te leki, które są dostępne w leczeniu na poziomie europejskim, to jest posuwa nas bardzo, bardzo naprzód. Od maja rozszerzona też zostanie lista bezpłatnych leków dla seniorów o podstawowe, najczęściej stosowane leki w nadciśnieniu i chorobach serca. Jutro ostatni dzień na złożenie zeznania podatkowego za 2016 rok. Jak wynika z danych resortu finansów, z roku na rok coraz częściej rozliczamy się z fiskusem przez internet. W tym roku można spodziewać się kolejnego rekordu. Grzegorz Ogórek z firmy doradczej PWC powiedział, że podatnicy coraz częściej korzystają też z możliwości przekazania 1% swojego podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Podatnicy lubią i korzystają z 1%. Wydaje się, że świadomość jest coraz większa. Z roku na rok coraz więcej osób już ma tą świadomość. Lista organizacji pożytku publicznego można znaleźć m.in. na stronie pożytek.gov.pl, mówi Monika Chrzczonowicz z Banku Informacji o Organizacjach Pozarządowych Klon Jawor. Polecam również bazy NGOPL. Tam również znajdzie się informacja o organizacjach pożytku publicznego. Możemy wybrać sobie jedną i wpisać jej numer KRS, to jest bardzo ważne, do naszego rocznego zeznania podatkowego, do PIT-u. Eksperci zwracają uwagę, że w Polsce wzrasta też liczba osób, które przekazują dodatkowe darowizny. Krystyna Prostak, Polskie Radio. Nie udało się w tym roku pobić gitarowego rekordu Guinnessa na wrocławskim rynku. Zabrakło ponad 1000 gitar. Hey Joe, Jimiego Hendrixa zagrało 6299 osób. Taką liczbę podał ze sceny organizator imprezy Leszek Cichoński. 12-letni Wojciech Oliński z Konina uważa, że w tej zabawie wynik jest drugorzędny. Hendrix powiedział kiedyś takie słowa: bluesa jest łatwo grać, ale trudno jest go poczuć. I myślę, że tego się powinien każdy gitarzysta trzymać, że nie od razu się wszystko osiągnie i czucie tego grania to jest naprawdę kwestia wielu lat ćwiczeń. Gitarowy rekord Guinnessa i tak należy do Wrocławia. W ubiegłym roku Hey Joe zagrało 7356 gitarzystów. To był serwis Trójki.

Popołudniowa, poniedziałkowa, wypoczynkowa audycja. Zapraszamy do Trójki, a w niej już za chwilę reportaż. To jeszcze prawie przez 2 godziny będzie świeciło. U kogo świeci oczywiście, u nas świeci. 18:15. Reportaż w Trójce. Pod koniec lat 90. właściciel pewnej myjni samochodowej wywiesił na jej dachu dwie narodowe flagi. Ktoś doniósł na policję. Obowiązująca wówczas ustawa o godle, barwach i hymnie ściśle określała, komu, gdzie i kiedy wolno wywiesić biało-czerwoną flagę. Po wielu perypetiach parlament przyjął nową ustawę, a od kilku lat 2 maja obchodzimy Dzień Flagi. Okazuje się jednak, że nasza wiedza o symbolice barw narodowych wciąż pozostawia wiele do życzenia. Posłuchajmy reportażu Ewy Michałowskiej, biało-czerwona. To są właśnie te flagi? No masz, ma wysokości 8 metrów, a flaga 2 metry na półtora mniej więcej, tak. I powiewają sobie już tutaj przy naszej firmie dobre parę lat. Kiedy panowie ją wieszali, nie wolno było tego robić? Nie wolno było, z tym, że my nie mieliśmy tej świadomości. Dla nas powieszenie flagi narodowej na terytorium Polski przed swoim zakładem było czymś tak naturalnym, że nie sprawdzaliśmy przepisów prawnych. Nam nawet do głowy nie przyszło, że możemy być w tym momencie przestępcami. Oczywiście my tego na poważnie nie braliśmy, bo nawet nie dopuszczaliśmy do głowy takiej myśli, że można będzie ukarać nas za wywieszanie biało-czerwonej flagi, czyli flagi państwowej. W momencie, kiedy legalnie i zgodnie z prawem mogliśmy na przykład wywiesić flagę niemiecką czy amerykańską. Jednak w roku 97, właśnie tuż przed 3 maja, dokładnie 26 kwietnia 1997 roku, będąc w zakładzie pracy, ku mojemu zdziwieniu otrzymałem telefon z komendy policji, tutaj z Gorzowa, z informacją, że powinienem ściągnąć flagę z tego względu, że naruszam ustawę, która reguluje jakby wywieszanie flagi. I dokładnie było to zalecenie komendanta właśnie komendy, że flagi mają zostać ściągnięte. Poinformowałem, że nawet nie myślę tego zrobić, dlatego że jestem Polakiem i flaga ma prawo wisieć i mam prawo promować ten patriotyzm. W związku z tym dostałem takie ultimatum, przyjechał w ogóle patrol policji i dostałem ultimatum, że zaraz po 3 maja dają mi termin do 5 dokładnie maja, mają być flagi ściągnięte. W przeciwnym razie zostanie skierowany wniosek do kolegium do spraw wykroczeń celem ukarania nas, w związku z tym nieposłuszeństwem i łamaniem ustawy o hymnie, barwach i godle. To przypomnę, ustawa z roku 1980 i była ona, jak się później tak domyślałem, formułowana po to, żeby w momencie, kiedy są wystąpienia robotnicze, nie posługiwać się barwami narodowymi. A tu mamy rok 97 i władza niby już inna ma za złe, że wywiesza się tą flagę. Oczywiście flaga nie została ściągnięta, ani jedna, ani druga, mimo nalegań policji. Mimo, że tutaj no, ustawa została faktycznie naruszona. Nie doszło do oczekiwanej rozprawy przed kolegium. Kolegium jakby nie rozpatrzyło tego, oddaliło ten wniosek, a policja nie skorzystała z prawa odwołania się i schowała głowę w piasek i wszystko się uciszyło. Dopiero jakby działania Stowarzyszenia Rodu Radziewiczów, pana Leszka Rodziewicza konkretnie, działania zmierzające do zmiany ustawy, doprowadziły do tego, że faktycznie w roku 2004 nastąpiła zmiana ustawy i ten absurd polegający na niezgodnym z ustawą wywieszaniu flagi został usunięty. Okej, okay, ja już tam się spotkam, może za sceną. To pana dziękuję, panu wszystko pozdrawić. Tak. Dużo pan sprzedał? Słabo. Jakich najwięcej? Dziękuję, za chwilę zapraszam. Biało-czerwony, 10 sztuk. Słabo idzie, ludzie nie mają pieniędzy. Jakie święto obchodzimy 2 maja? Mnie proszę nie pytać, ja akurat jestem taką osobą, która z historii mało się interesuje historią. Nie, ja się nie znam na świętach. W ogóle nie uznaję się. Dzień wolny od pracy. Nie, wiem co jest 3 i co 1 maja, a 2 maja... Nie, niestety, tu mnie pani zabiła, nie potrafię pani powiedzieć. 2 maja? Co obchodzi? Święto flagi. A wie pan dlaczego? Nie próbowałem się dowiadywać. Dla mnie wystarczy, że wiem, że jest takie święto i powiedzmy, że zdaję sobie z tego sprawę. Krzesełkach bądź u dziewczyn przy wejściu są biało-czerwone wstążeczki do wpięcia. Symbolizują one dzisiejszy dzień flagi. Prosimy, żeby każdy miał wpięty w klapę jako symbol naszych starań. Dziękuję. Ile jest tych pokarnych? Dużo. Okay. Dużo. 4000. Dziękuję. Się nie odpięła. Proszę, tutaj są gotowe. Proszę, tutaj. Kokardki idą jak woda. Kto nie przychodzi, ten bierze. Ponad 1000 na pewno już jest rozdanych. tutaj są gotowe, proszę bardzo. Zadowoleni jesteśmy, że to święto jest. Ustawa o fladze i o święcie flagi. Przygotowało to środowisko warszawskie. Tak naprawdę inicjatorem byli ludzie kultywujący tradycje patriotyczne. Mam tutaj na myśli Fundację Rodziny Rodziewiczów. Ja jestem prezesem Stowarzyszenia Rodu Rodziewiczów. Nasz ród jest rodem i litewskim, i jednocześnie polskim. Groby naszych przodków leżą na cmentarzach od Kowna aż do Brzytomierza. Każda z tych współczesnych nam rodzin ma w swojej przeszłości różne wspomnienia patriotyczne i zawsze jesteśmy czuli na wszystkie symbole narodowe, na wszystko, co się dzieje w kraju, także jesteśmy nastawieni patriotycznie do tej naszej historii, do naszej przeszłości i do współczesności również. Pierwszą osobą, która w publikacjach się znalazła, była bardzo ciekawa postać, mianowicie 11-letni doboszcz Józef Rodziewicz w bitwie pod Hohenlindem w 1800 roku wziął do niewoli bez karabinu przy pomocy bębna duży oddział żołnierzy austriackich. Należy pamiętać, że sygnały bojowe były w zasadzie uniwersalne i wszystkim wojskom, tak i po jednej, jak i po drugiej stronie znane. I zdarzyło się tak, że ten młody doboszcz zauważył, że w lasku jest grupa żołnierzy austriackich, troszeczkę zdezorientowana, więc z jednej strony tego lasu zatarabanił do ataku, z drugiej strony zatarabanił, z trzeciej strony zatarabanił. Ci byli bardzo zdezorientowani, że atakuje ich jakiś duży oddział żołnierzy i tak się złożyło, że akurat nadbiegł mały oddział polskich legionistów i wzięli ten duży oddział żołnierzy austriackich do niewoli. Nie było wtedy odznaczeń, medali, więc został uhonorowany bagnetem honorowym i został awansowany do stopnia kaprala. Ja z wykształcenia jestem historykiem, aczkolwiek już nie pracuję w szkole. Przez przypadek stwierdziłem, że wiedza, co symbolizują polskie barwy narodowe, jest nieznana. Że to jest wiedza tylko bardzo wąskiej grupy specjalistów. Nasze barwy pochodzą z dwóch herbów. Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Herb Królestwa Polskiego to jest orzeł biały na czerwonym tle. Tło czerwone, a ten znaczek orzeł to jest godło. I rzecz jest w czym, że te barwy zawarte na naszych herbach zostały przeniesione na flagę. Dlaczego kolor biały jest na górze, a czerwony na dole? Bo w naszej heraldyce kolor godła jest ważniejszy niż kolor trwa. I to też taka jest jakaś ciekawostka. Te nasze barwy narodowe zostały uchwalone 7 lutego 1831 roku przez Sejm Królestwa Polskiego. Trwało powstanie listopadowe i tam zostało to w ten sposób powiedziane, że Izba Senatorska i Poselska po wysłuchaniu wniosków komisji sejmowych, zważywszy potrzebę nadania jednostajnej oznaki, pod którą winni łączyć się wszyscy Polacy, postanowiły i stanowią. Artykuł 1. Kokardę narodową stanowić będą kolory herbu Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. To jest kolor biały i czerwony. Artykuł 2. Wszyscy Polacy, a mianowicie Wojsko Polskie, te kolory nosić mają w miejsce, gdzie takowe oznaki dotąd noszone mi były. Chodzi o to, że to są kolory herbowe. Herbem Polski to jest orzeł biały na czerwonym tle. Herbem Litwy to jest biała pogoń na czerwonym tle. Stąd właśnie barwy biało-czerwone, biel i czerwień. Herb Królestwa Polskiego z 1831 roku, Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego wyglądał w ten sposób. To była tarcza czerwona przedzielona na dwie części. Po lewej stronie był orzeł biały, po prawej stronie była pogoń biała, czyli taki jeździec z mieczem na koniu. I to było zwieńczone królewską koroną. I taki był herb Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego w 1831 roku, czyli wtedy, kiedy Sejm uchwalał te nasze barwy. Konia z rzędem temu, kto znajdzie w dostępnych ogólnych publikacjach, encyklopedii, tą wiedzę, którą przed chwilą mówił Bogdan, że kokardę narodową stanowić będą kolory herbowe Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Chcę powiedzieć, co to było kokarda. Więc kokarda to było takie oznaczenie typowe dla wojska, którą, że tak powiem, wojsko nosiło. I do 1831 roku nie było to powszechne. Powstanie upada, na emigrację udają się tysiące ludzi i zabierają ze sobą uchwalone te barwy, barwy biało-czerwone. I to jest okres, kiedy te barwy zostaną przejęte od wojska przez cywilów. I te barwy, jak uchwała mówi, są już prawdziwie narodowe. Bo wtedy nie było takiej sytuacji, że ludzie sobie wywieszali flagi w barwach narodowych. To jest teraz tam powszechne. Ci ludzie, którzy poszli na emigrację, oni wzięli ze sobą barwy i odtąd te barwy są symbolem państwa, które nie istniało i narodu, który pod tymi barwami wybijał się na niepodległość. Dlaczego właśnie ten dzień flagi został zaproponowany tutaj przez Leszka 2 maja w ustawie z 1831 roku? To jest wtedy, jak te barwy zostały uchwalone przez Sejm. Jest taki zapis, że pod tymi barwami winni łączyć się wszyscy Polacy. I nawiązując właśnie do tego zapisu i do tego, że 2 maja to jest Dzień Polonii, stąd była ta propozycja, żeby w tym dniu właśnie był ten dzień flagi, żeby to połączyć jedno z drugim. Wielokrotnie przebywałem za granicą, nawet był taki pewien okres, kiedy dłużej przebywałem, konkretnie w Skandynawii, w Szwecji i mi się podobało ich poszanowanie właśnie dla, szczególnie dla flagi. Widziałem, jak to Szwedzi robili, przyjeżdżając do swoich letnich domków na weekend, to najpierw to wyciągali flagę i na maszt. Mnie się to bardzo podobało. Zresztą przejeżdżając przez Skandynawię, widzi się prawie przy każdym domu, przy każdej willi maszt, na której powiewa flaga. Flaga czysta, nieposzczępiona. To jest wyraz szacunku dla tych symboli narodowych. Jest w naszej ustawie o godle, barwach i hymnie zapis, który mówi wyraźnie, że te nasze symbole narodowe są objęte ochroną i należy je używać z czcią i szacunkiem. Ja uważam, że jeżeli ktoś produkuje slipy czy skarpetki z flagą, to już niestety nie robi tego z czcią i szacunkiem. To już jest nadużyć. No myślę, że niedopuszczalne też jest posługiwanie się flagami na stadionach w momencie, kiedy ci kibice na przykład tą flagę rzucają na ziemię, tą flagą się biją, drugich okładają czy też palą. To w tym momencie na pewno jest to profanacja i to powinno być ścigane. Oczywiście również nie wyobrażam sobie barw narodowych na kostiumie kąpielowym czy też na majtkach, bo to również niczemu dobremu nie służy. To są symbole święte i takie powinny pozostać, czyli powinny być chronione przez prawo. W naszym przypadku flaga jest zmieniana raz na miesiąc, w związku z tym, że jesteśmy położeni przy ulicy Ruchliwej i te zanieczyszczenia atmosferyczne, spaliny niszczą flagę i nawet nie można jej porządnie wyprać. Po prostu traktuje się je jako jednorazowe, czyli trzeba co miesiąc mniej więcej zmieniać. Szyjemy te flagi na zamówienie oczywiście i regularnie zmieniamy. Był to reportaż Ewy Michałowskiej pod tytułem Biało-Czerwona. Machine, hold message so everybody gets you, baby. Tell me why everybody gets you, baby. What do you think about when I love you? What do you think about me now? I think of you. Wanna be? You think of me, don't you? I will buy keyboard and drink some wine. I will give good quality conversation. I know the whole world eats with its eyes. Słuchałem reportażu o Fladze i tak jestem ciekawy, może jakiś słuchacz by znał odpowiedź, czy pisanie na polskiej Fladze nazw na przykład miejscowości albo czegokolwiek innego, używając tej białej części jako tła, czy to jest zgodne z prawem, czy nie? Times you had sex, and I wonder, do you know who'll be next? I wonder, wonder I do. I wonder about the love you can't find, and I wonder about loneliness that's mine. I wonder how much going have you got, and I wonder about your friends that are not. I wonder, I wonder, wonder I do. And children's eyes, and I wonder about the soldier that dies. I wonder, will this hatred ever end? I wonder, and worry my friend. I wonder, I wonder, wonder don't you? Rodriguez, poniedziałkowa, popołudniowa, wypoczynkowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Dziś o wczasach, o tym jak to bywało. Mówiliśmy o wyjazdach zarobkowych, wspominaliśmy różne historie. Pierwszy etap to były krótkie wyjazdy do miast. Jeździło się zobaczyć miasta. Kilka lat później zaczęła się sprawa sprowadzania używanych samochodów do Polski. No i po prostu zmotoryzowaliśmy się w ciągu 3-4 lat. Wtedy zaczęliśmy jeździć dalej. No samochody to raz, ale nasze wyjazdy wczasowe zmieniło także to, że w latach 90. świat się otworzył i mogliśmy latać i latamy. I o tym już za chwilę. Violet was tickling my fancy. Gives out just the right amount of soul. I wonder if it makes me sound too old. Decided that a Stella or a candy seems as if I'm spinning down a pole. Swept them over to the stack of notes. You've seen a bunch of times before. an inch away from settling on cold gold. Shame that she's that girl you used to know. Loved her, but we had to let her go. Front of a casino, push me down another rabbit hole, touch me like I'm gonna turn to gold. She's almost like a million other people that you'll never really get to know, and it feels as if she's swallowing me whole. Z naszej płyty tygodnia sprzed tygodnia, Alexander Shaver. Tu trójka, za 23 minuty, godzina 19. Zapraszamy do trójki. Dziś o historii polskich czasów. Nowa rzeczywistość, nowe możliwości, nowe kierunki, czyli dokąd najchętniej wyjeżdżali Polacy w latach 90. Po upadku PRL-u zaczęliśmy podróżować do innych krajów i w zupełnie innych celach. Jak wspomina pani Irena, która w tamtych czasach często odwiedzała Włochy, taki wyjazd wiązał się z pewnymi trudnościami. Jeździło się przeważnie za granicę, żeby zahandlować, brało się jakieś towary, które tam można było sprzedać, więc jeździło się tam do Bułgarii, czasami też do Związku Radzieckiego, do Czechosłowacji po rzeczy jakieś dla dzieci, to najczęściej do Czechosłowacji. A natomiast w latach 90. już się wszystko zmieniło, można było jechać na wypoczynek, zaplanować jakieś wakacje za granicą, bo były do tego możliwości, można było już sobie wyjechać, no ale nie było tak łatwo jak teraz. Teraz jest cała Europa otwarta, można jeździć na dowód osobisty bez paszportu, bez zaproszenia, bez wizy, a wtedy trzeba było mieć zaproszenie, wizę, wszystko załatwić w ambasadzie, więc trzeba było odczekać. Po upadku komunizmu w latach 90. co się zmieniło? Gdzie zaczęliśmy jeździć? Przenieśliśmy się bardziej na zachód, jeżeli chodzi o wyjazdy? Na pewno tak. Po pierwsze, wzrosły nam zdecydowanie wartość w dolarach liczona pensji. Doktor Krzysztof Łopaciński ze Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji. Przecież w 80. latach to było powiedzmy 30 dolarów miesięcznie, a potem się okazało, że jest 300-400, a więc ten zachód naprawdę potaniał. Te pierwsze lata 90. to było ogromna ilość wyjazdów do Niemiec. Druga rzecz to była zniesienie wiz przez większość krajów, a więc też spowodowało to natychmiastowe zainteresowanie. Kilka czynników, które miały istotny wpływ, to przede wszystkim sprawa pewnej liberalizacji, normalności i zmian w zakresie wydawania dokumentów paszportowych. Jan Korsak z Komitetu Turystyki Krajowej Izby Gospodarczej. Kiedy obywatele mieli paszporty już u siebie, mogli dysponować tymi paszportami, były to paszporty na wszystkie kraje świata, nie musieli każdym razem aplikować do Wydziału Paszportu po to, żeby ten dokument wydano. Druga ważna sprawa to sprawa wiz. Polska miała ruch ograniczony również wizami do pewnych państw, szczególnie jeśli chodzi o państwa zachodnie. W latach 90. właśnie jak jechałam do Włoch, do rodziny, szwagier musiał napisać, jest Włochem, musiał napisać zaproszenie, które musiałam poświadczyć w ambasadzie. W ambasadach było bardzo duże kolejki, trzeba było swoje odstać i odczekać. Było trochę załatwiania i jak właśnie chciałam się wybrać do rodziny, to musiałam dużo formalności załatwiać. Pierwszy etap to były krótkie wyjazdy do miast. Jeździło się zobaczyć miasta. Kilka lat później zaczęła się sprawa sprowadzania używanych samochodów do Polski. No i po prostu zmotoryzowaliśmy się w ciągu 3-4 lat. Wtedy zaczęliśmy jeździć dalej. Nie było wtedy linii tanich, linii lotniczych, nie było takiego otwartego nieba. nie było połączeń tyle, ile występuje, nie było autosa. W związku z tym to wszystko razem miało kolosalny wpływ na wybór miejsca, na możliwości podróżowania i kierunki. Więc w związku z tym jeździliśmy własnym środkiem transportu, autokarami, pociągami, jeździliśmy do krajów ościennych, do tych krajów, do których była ta łatwość wyjazdu. Masowo powstawały wtedy biura podróży. W ciągu kilku lat powstało 3000 biur. I one zaczęły organizować tanie wyjazdy, znaczy tanie, stosunkowo tanie w stosunku do poprzednich, do Egiptu, do Grecji, trochę do Hiszpanii. W latach 90. nastąpiło zauroczenie wyjazdami w kierunku zachodnim. Jeździliśmy właśnie do Włoch, do krajów śródziemnomorskich, europejskich. Były to też wyjazdy niskobudżetowe, bowiem na mniej nas było w owym czasie stać. My tak dzisiaj przyzwyczailiśmy się do tego, że mamy te plastikowe pieniądze, czyli karty, z nimi sobie zawsze jeździmy, a nawet jeśli mamy gotówkę, to jest euro, które nam ułatwia znacznie podróżowanie, a kiedyś trzeba było mieć różną walutę w kieszeni. Faktycznie ja do dzisiaj muszę powiedzieć, że mam w domu w szufladzie pudełeczka, w którym mam drobne, często nieważne już, ale właśnie na taki wyjazd, powiedzmy sobie, czy to będzie Hiszpania, czy to będą Włochy, czy Grecja szczególnie, to się jechało przez ileś krajów i trzeba było te pudełeczka mieć, w których te drobne się trzymały. Teraz jest euro, Europa otwarta, więc można sobie bez przeszkód podróżować. Jak, gdzie i po co wyjeżdżali Polacy w latach 90. pytał Mariusz Krzemiński. A już za chwilę o szwedzkim stole, który pojawił się też masowo w latach 90. i o tym, jak Polacy szwedzkiego stołu się uczyli. Thank you. wracam w palcach złoty pieniądz. To perfekt z białej płyty. Jutro top wszechczasów, polski top wszechczasów od 9 do 9. Zapraszamy do Trójki. A dziś w audycji popołudniowej komplet wypoczynkowy. Konserwy, kabanosy czy sucha krakowska. Tak wyglądał kilkadziesiąt lat temu prowiant na wczasy. Jeśli ktoś bywał w ośrodku wypoczynkowym, to tam dostawał wyważoną porcję, odpowiednia gramatura masła, wędliny czy kotleta mielonego i masełko w kosteczkach na talerzyku. Ale kiedy Polacy zaczęli wyjeżdżać masowo na wczasy za granicę, kilkanaście, właściwie to już kilkadziesiąt lat temu, lata 90., to wtedy odkryliśmy szwedzki stół. Długo się uczyliśmy tego szwedzkiego stołu, mało tego, wciąż się szwedzkiego stołu uczymy, mówi pani Klara, która od lat jeździ z biurami podróży na wczasy. Dwa lata temu byłam w hotelu w Turcji, w którym było sporo Polaków, sporo Turków. Przydarzyła mi się taka historia, z której teraz troszeczkę się może śmieję, ale wtedy było to dla mnie dosyć takie przykre, ponieważ jadąc do Turcji słyszałam, że jest coś, czego trzeba absolutnie spróbować, to jest kebab tamtejszy, że jest to zupełnie coś innego. To prawda. No właśnie, też bardzo się chciałam przekonać. Byłam w hotelu, w którym właśnie było all inclusive i oprócz takiego bufetu, do którego można było podejść w każdej chwili, były też takie z kucharzami, tak zwany live cooking, gdzie kucharze od razu na miejscu przygotowywali specjalne jakieś dania, między innymi właśnie ten kebab. I niestety przez 10 czy 12 dni pobytu nie udało mi się ani razu dostać, spróbować, ponieważ ustawiały się tam tak ogromne kolejki, że było to mniej więcej 40 minut stania i oczekiwania na to danie. Praktycznie dzień w dzień próbując nie udało mi się to. Najbardziej przykre było dla mnie to, że po prostu na stołach zostawiane były nieotwarte, nieodpakowane te właśnie kebaby. Czyli brali na zapas, kompletnie się nad tym nie zastanawiając, czy ja to zjem, czy ja będę w stanie. I to nie tylko Polacy, rozumiem. Dokładnie. Ściśnięte, zgniecione, jakby zupełnie bez takiego pomyślenia, że ktoś przez to nie spróbuje. Cały czas uczenie się tego szwedzkiego stołu, że można sobie przecież podejść, nabrać, nie trzeba od razu fury gdzieś tam sobie nakładać na talerz, to jest tylko specyfika Polaków, bo tak się śmiejemy sami z siebie, z naszych rodaków, tam ich gdzieś wytykamy palcami podczas wyjazdów. Nie, wydaje mi się, że nie, ale u nas w ogóle takie panuje przekonanie, że jednak te posiłki muszą być bardzo obfite. Spójrzmy, nie wiem, na Francuzów, na Włochów, mimo wszystko u nich jakby na talerzach tego wszystkiego jest w ogóle mniej, bardziej się delektują tym jedzeniem. W hotelach, gdzie mamy tą wersję all inclusive, to jest bardzo częsty widok, tak, te kopce na talerzach, ludzie chodzą z czymś takim od bufetu. Tak, to wszystko zostaje nienaruszone tak naprawdę. O szwedzki stół pytała Izabela Woźniak, a już za chwilę ruszymy w trasę autostopem. This is a night ride with stones in your pocket. This is a night ride to your half-life. This is a night ride down in your railroad. And you never felt so cold. You ruled the world for a moment. Thought you were in the kingdom of love. You were fooled by your own fantasies and she kicked. This is a night ride to burn your poetry. This is a night ride to smash up your guitar. This is a night ride down in your graveyard. You can see who you really are. This is a night ride with your monkey. This is a night ride with a devil on your case. This is a night ride to your nightmare. It's time to cut to the chase. This is a night ride with stones in your pockets. This is a night ride to your half-life. This is a night ride down on the railroad. Za 10 minut godzina 19. Ruszamy w trasę. Zapraszamy do Trójki. Nie samochodem, znaczy samochodem, tyle że nie naszym samochodem, tylko takim zatrzymanym, czyli autostopem. Trudno jest powiedzieć, kiedy ludzie w Polsce zaczęli jeździć na stopa, ale myślę, że wtedy, kiedy na ulicach pojawiły się samochody. Jakub Czupryński, autor książki Autostop Polski, PRL i współczesność. Masowo młodzi ludzie w Polsce zaczynają jeździć autostopem po roku 1958, kiedy powstała cała społeczna akcja autostopu i zjawisko, że tak powiem, sformalizowano przez wprowadzenie książeczek autostopowych. Pomysł był oddolny, co warto zaznaczyć. W pewnym sensie oczywiście takie żywiołowe zjawisko mogło być w pewien sposób kontrolowane. To był 57 rok, pierwsze studenckie wakacje. Bogusław Leitl, pierwszy polski autostopowicz. Spotkaliśmy kolegę, który powiedział nam, jak to w Stanach Zjednoczonych podróżuje się hitchhike, autostop. No i postanowiliśmy właśnie odbyć taką podróż. Z tym, że był pewien problem, dlatego że osoby, które jechały samochodami, a nie posiadały delegacji służbowej, to były traktowane jak tak zwane łebki. No i wtedy milicja obywatelska mogła albo ich w ogóle wysadzić z samochodu, albo też po prostu pozwalała dalej jechać, ale kierowcy dawała mandat. Właściwie żadnych ograniczeń nie było. Poza tym, że najdłuższą trasą, jaką można było przejechać, to trasa ze Świnoujścia w Bieszczady. Ale już było trudno, bez paszportu. W krajach demoludów autostop nie był aż tak popularny jak w Polsce. Właściwie niewiele było takich miejsc, gdzie można było z PRL-owskim paszportem w tej wschodniej części Europy podróżować. Zresztą wielu, wielu młodych Czechów, Słowaków, Węgrów przyjeżdżało na autostop właśnie do Polski. Doszliśmy do takiego wniosku, żeby pójść po prostu na komendę wojewódzką milicji w Krakowie i po prostu zgłosić oficjalnie, że chcemy odbyć podróż dookoła Polski, tak zwanym autostopem, ale będzie to podróż częściowo naukowa. Postanowiliśmy zwiedzać zakłady zgodne z kierunkiem naszych studiów. Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Krakowie stwierdza, że student AGH, obywatel Sowa Tadeusz, to mój kolega, i obywatel Leitl Bogusław zgłosili swą podróż dookoła Polski samochodami autostopem. Kraków, 11 września 1957 rok. W moim przypadku podróżowanie autostopem to nie było zamiłowanie, tylko konieczność. Piotr Wolski, zapalony autostopowicz. Wyjeżdżaliśmy wtedy, to był koniec lat 80. w Alpy, w Dolomity, na wspinanie, no i trzeba było jakoś tam się dostać. To było proste, jak już się wyjechało z Polski. Natomiast w Polsce pamiętam, że ten autostop to zawsze była męczarnia, bo trudno było znaleźć kogoś, kto by podrzucił. Jeśli już się znalazło, to raczej był to układ biznesowy, a nie taka prosta życzliwość. Natomiast już od żelaznej kurtyny było dużo lepiej. Właściwie od roku 58, kiedy cała akcja autostopu się rozpoczęła, aż do początku lat 90. książeczki były drukowane. Właściwie takie szczytowe lata to lata 60., 70., później już autostop się opatrzył, ludzie się przyzwyczaili i właściwie no nie było konieczności wyciągania książeczki po to, żeby zatrzymać samochód. Zwłaszcza, że kierowcy w Polsce zabierali bardzo często, bardzo chętnie i od pewnego czasu właściwie książeczka stała się takim trochę zbędnym dodatkiem, zwłaszcza w czasach transformacji ustrojowej po roku 89. Akcja autostopu z książeczkami, z tą całą formalizacją, no była już takim przeżytkiem. Autostop, autostop, wsiadaj bracie, dalej hop, rusza wóz, będzie wóz. I w gruncie rzeczy autostop ma się wciąż dobrze. Z autostopowiczami rozmawiała Paulina Kozion. Tu Trójka, audycja popołudniowa. We'll be right back.